إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برم بجل وعلا كي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni sunu bindi wessu ñi ngi andon ak borom téré bi don woné xétu xam xam yi nga xam ni faratay jëm la ci képp ko xam ni muskallaf nga, manam dafa nek lo xam ni dang ko wara xam. gisoon nañ né ba ca jitu moy xam sunu borom jalla wa ala, dara gënu ko nek farata te it dara gënu ko mag, dara gënu ko tedd. Ndax gisoon nañ ni xam xam mom valeuram tollu wayam ma ngay delu ci li xam xam bi di jangale. Te wax deug sunu borom moy ki nga xam ni mo gëna mag lepp. Allahu akbar. Gannaaw lolu ñu daldi tambalé woon ci ñaarelu tombu bi, té muy xam yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Borom téré bi waxon ni wax deug dafa nek lo xamni lu war la ci muskallaf bi mu xam ko, té muy xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xam askanam, xam dundam, xam jaar jaaram, xam kañ la nek yonent, nubu wagi ci nakala ko dikkale, xam lamu dundu mak ak lamu dundu madina, manam tënku dundam ak jaar jaaram. Bu ko defé ñu wëy di continuer ci yoon wowe mom borom téré bi mu ci andi ay léral di wax ni ar rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam huwa muhammad ibn abdillah. Mune mom yonantu bobu turam moy muhammad ibn abdillah, moy muhammad doomu abdillah magok. Mu am len lu mu indi ci askanam, ndax indi nako ba ci abdu manaf. Mune huwa muhammad ibn abdillah bin عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد مناف الى اخر النسب النبوي الشريف. اسكنو يونت بي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نك بروم خم خمو تاريخي ني نصابوني ييغا خامني دانيو ام خم خم تي والو اسكن امنا تي لو خامني دنجي ديبو té moy la tambalé ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ag ci aduna. Mu am ci lo xamni dañ ci wuté yu bari ci lol ba ñëmé suluñ dogune nangam té moy la tambalé ci aduna ba ci ibrahim. Waye la tambalé mom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci aduna lolu mom ak dogu mo ci am ndax lu wër la. Waye la tambale ci adnan jëm ci ibrahim len rek lañ ci mëna dogu moy ne adnan momu seut la ci njaboti isma'il alayhi salatu wassalam, te isma'il momu moy doomu ibrahim alayhi salatu wassalam. Bu ko defé dana bax lol julit bi xam kon lolé nga xamni dafa aju ci askanam mom yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defé askan woow ni la teddé هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان كنوني لا أسكن بتده بتا عدنان wax deug ñuy sakku nak ci mbokk yi ñu fexé mokal ko ma ngo wax deug yalla képp kuy julit war nga gor gorlu waye xër lool sax ci xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax loolu da fay dugg ci bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis nga gor ñi ñu tudd ci askan bi ku ci nekk ci sa jamono da nga amone taxaway bo xamanteni ni taxaway ngeenel la taxaway yu teddengale ma ngo taxaway yu noble la ci sa jamono ku ci nekk ngir nga gis sunu yonante alayhi salatu wassalam niko sunu borom tabaarak wa ta'ala tanne mango ci bir jamono yi jamono par jamono ak fam ko jaarale lolou am solo la bu ko defee lolou dana yok xam gi ngay xam sa yonante waye tamit dana yok beug bi ngay beug yonante bi waye dana yok sa capacité nga meuna défendre yonante bi ndax bul yaakar ni défendre yonante bi ak bëgg yonent bi moy nga xaar ba ñu caricaturer yonent bi nga jog di marche wala di sanni xeer wala di toji kar ak yu demé non mango wala nan da ngay defi attentat mango yoy yep ay piège la rek yuñu tégal julit ñi ay ndëgg sërax yuñu tégal julit ñi mango bu ko défé ñu ci jema ñaawal image islam ay nit jog nan dañoo xotti war may yonent bi bu ko defé dañ koy fayul est ce que yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bu doon dund non lay doxale lolou laaj la bo xamni ku ci nek bara nga agir war nga ko laaj sa bop ma ngok sunu yonent alayhi salatu wa salam budon dundu est ce nonou lay doxale est ce lim jangale ci alquran ak ci sunnam yon wowula demne da ngay def ay attentat ñeé da ngay défendre yonante bi ndax yonante bi mo la ko sante ndax islam mo la ko jangal wax deug da ngay gis ne yonu islam mom sore nak lolu lol kon yoyep da ngay gis piège la bo xamni dañ ci piège julli ñi di len ci nax bu ko defé ñu daanal leen ci ay ndëgg sërëx en plus ñu dévier leen ci li nga xamni moy l'essentiel li gëna nekk fondamental moy d'abord nga xam sa yonnante alayhi salatu wassalam askanam wi fo taxaw nga mën ko tari jaar jaaram fo taxaw nga mën ko léral tollu wayam dayom fo taxaw nga mën ko woné limu ligéeyal l'humanité fo taxaw nga mën ko layal tek ko ci ay firnde wax deug ki deugantan moy ki bëgg yonante bi waye du ke taxaw fe di sanni xeer wala dan na day marche ak wala nan day tal ay bomb ak wala nan day def attentat koku au contraire day yaq image islam au contraire koku dafa fekk li yonante bi liggey ba mu rafet mu koy jema yaq ngok te sunu borom bëggul yaq kon julit bu nek muskalaf bu nek ñi ngi koy ñaan mu gor goru sacrifier lenn ci waxtom pour mokal askan yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ngok bari wul danaka boko xole ñaar fukki mam la ngok la ka dalé ci abdul muttalib ba ci adnan ngok wax deug yalla tay jafewu la mokal gis nga ko xalé yi ma sha Allah dañ koy mokal ci daara yeek yoyu donc mag ñi la gëna yalla ma ngok seulement benn bi da fay clocher ci njangum diine ci sunu rew moy dañuy yaakaar ne xalé rek mo wara jang lolu wax deug leunt bu reuy la dama japp ni mak warul jang te mak rek wara jang ndax magay muskalaf xale nekagul muskalaf gis nga xale limuy jang nonu nekakul ci mom faratay jëm kañ lay nek ci mom faratay jëm bu nekké muskalaf kon kay muskalaf mo wara jang nak wax deug ma ngok kon wax deug ñu gorgolu bu baax askan wi ñu mokal ko ñi ngi sako aussi wax deug ku suñu borom defal tawfiq ba nga mokal ko mën nga def audio envoyé ñuko daldi ko ci tari wa bu ko defé dina am neexal bo xamanteni ni inshallah ah dañu fexé dañ la ko dencal fexé nga jot ci carton borom bi tabaraka taala kon gis nga askan wu tedd wa ngoge muy askanu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mago gor gi nak mu ne ila akhir an-nasab an-nabawi ash-sharif alladhi yantahi ila ibrahim alayhi salatu wa salam mune ba ci njextalu askan wa nga xamni day ag ba ci ibrahim alayhi salatu wa salam manam la nga xamni mo nek ci gannaaw adnan te wax nañ la lolu situation wute ga ca am waye lañ ci mëna dogu moy adnan mom dafa bok ci seti ibrahim alayhi salatu wa salam mango kon lolu luñuy japp la mune wa ta'rif kayfa asha قبل البعثة nga xam aussi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la dundé won lata ñukoy yonni loli lu jara xam la bu ko defé lolu dana bax lol nga départ ci xam kañ la juddu sunu yonent alayhi salatu wa salam bo demé ci téré bobu di al as'ila wal ajwiba al jaliyya fi al aqidah al islamiyya bu al sheikh muhammad bin ibrahim al misri da fay wax mu né ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل بمكة من يونت بي صلى الله عليه وسلم ميغي جود اتوم نيايوا تا مكة موم نان عام الفيل موي ات واغا خامني ابراهيم تي لي اندي وون نيايوا غير نا داي توج كابا كون تا مكة لا جودو من هو نشا يتيما صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث مات ابوه wa huwa janinun fi batni ummi mune mom yonnante alayhi salatu wa salam dafa mag nek jirim ndax kat wayjuram bu gor ba muy fatu bobu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci biru wayjuram bu jigen kon juddogul mune wa matat ummuhu wa huwa sahir lam yastakmil sab'a sinin mune ñu tek ci wayjuram bu jigen dal li fatu te ba muy fatu sax bobu mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam matalagul jurom ñaari at mune wa kafalahu jadduhu abdul muttalib mamam bi nga xamni moy abdul muttalib te turam moy shayba mangok turam moy shayba mamam bobé dal di koy yor te ko nak di ko yar mune summa mata wa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam 8 sinin mamam bobu di abdul muttalib te turam di shayba dal di fatu tombek bobu